aparecen material, por ejemplo, de la primera historieta que publicó Robledo, Miguel Ancho Robledo, que hoy en día es un autor consagrado y publicado y republicado, y bueno, que está publicando a nivel español, y es un autor fallecido. Y bien, nos conseguimos hacer una reunión con esta gente, por ejemplo, como Chaler, o como Tito, o como Andrés Cortes, que vienen de la España Comics, como, por ejemplo, se morreu, César Moreiras, ¿no? que era una persona interesantísima, ¿no? Que aquí ya llevaba con otro diseñador, con Macaco, el vómito del diablo. Y bueno, hicimos la reunión y de ahí salió, y curiosamente funcionó, no sé cómo hicimos. De hecho, bueno, acuérdame de la primera reunión, fue impresionante porque era, bueno, era auténtico caos, no había dinero, y salió. Y salió un proyecto de anticomisario. La gente aceitaba porque querían publicar, y entonces aceitaban a nuestra dirección ideológica, absolutamente estalinista. Y saí el primer número de Frente Comisario, que para no ser un número, sigue siendo mejor. Es que, por contextualizado, el mensaje de Frente son muy serios. Van claros, tiene que contar de que se publican, da igual. Cualquier cosa. Eso sí, traducir todos los pesos. ¿De qué manera esa traducción? Un mejor Frente Comisario, precisamente, fue, yo creo, fue eso, esa capacidad de incardinar dentro de una actividad de banda diseñada, gente que gostaba de enseñar y gente que tenía muy claro el tema de enseñar en galego y de ser a lengua de Galicia y a cultura de Galicia como bandeira. Y eso hoy en día, curiosamente, se está convirtiendo en norte. De aquella era totalmente, pues, de ficción, ¿no? Hoy en día, por eso decía antes, ¿no? Que lo curioso de estas cosas es que al final callan y se crean estándares que después van adiante. El Frente Comisario, bueno, hizo varias cosas muy interesantes. Llegó a dictar 6 números, fue capaz de convocar una reunión profesional en Compostela, que hoy en día ainda no se puede conseguir, y morreu, al cabo de un tiempo, en el año 93, por ahí morreu, ya a punto de conseguir, porque estábamos a punto de conseguir un premio al mejor fanzine de España, en Barcelona, y morreu porque no podía levar, porque de aquellas movíamos un montón de gente, movíamos un montón de bueno, estábamos totalmente superados por el trabajo. Era un proyecto que se nos caía en arriba, era tremendo, se nos iba a las manos, más o menos conseguimos ahí hacer un trabajo interesante, ¿no? Y o mellor defende comisario é que después de morrer continuou vivo y después, un tempo después, ahí no sei que ano, 2000, 2000 e pouco, xente de Pontevedra que estaba editando outra revista, B de Banda, lembrouse de nós, veu a Ourense, contactou con a xente que estaba defende comisario en aquel momento, con Héctor, con Carvalho e tal, y renaceu o espírito de defende comisario un pouquinho na revista que hai hoxe, que se chama B de Banda, que é unha revista de banda diseñada tamén moi interesante, que sabedes que esta non levou xa o premio mellor fanzine de España. Levo en Cataluña, curiosamente. Un fanzine galego leva un premio ao mellor fanzine de España en Cataluña. E tamén acaba de levar o premio Ourense de banda deseñada. Dentro dese espírito de banda, hai bastante do velho espírito do comisario, sobre todo que é, digamos, o pouso, ¿no? O pouso que nos deixamos. E hai moita xente funcionando naquela bella liña. A diferencia é que daquela época nós éramos todos aficionados, amateur, xente que estábamos, digamos, deseñando por placer ou por divertirnos, e hoxe son profesionais en todos os sentidos. Son xente que está publicando no jueves, van a empezar a publicar, publicando en revistas profesionais como Mr. K, xente que publica Bazanza, xente que ilustra en Calandraca, xente que é reconhecida a nivel internacional. Temos xa unha xeración de profesionais da banda deseñada. E realmente o objetivo de Frente Comisario, sobre todo ao final, era construir unha xeración de autores que se sentiesen galegos. Que construir a banda diseñada galega no sentido de que houvese autores que non fosen galegos ao nacimento. Porque iso sempre o tivemos, non? Más autores que fosen capaces de tirar da súa propia identidade para producir e producir actividade para o mundo, mas sempre pensando na súa cultura e tirando dela, non? Tirando a súa lingua, da súa cultura, e sentiéndose, digamos, parte dunha xerazón e de un proxecto netamente galego. Hoxe en día, de banda está sendo iso. Y eso es importante, aunque desde que Frente Comisario al principio no sabíamos, no era muy consciente de lo que estábamos haciendo. Mas fomos haciendo y hoy en día tenemos ahí este proyecto que se está consolidando y que continúa desenvolviendo líneas que abrió Frente Comisario. Frente Comisario, por ejemplo, abrió una línea de contacto con cómic portugués, también a través de la Casa de Juventud, y yo nunca llegaré a Casa de Juventud por adjetivo, que hoy en día también se está especulando en B de banda también tiene esa línea abierta. A línea do contacto con o portugués, a línea do contacto con a nosa lingua e cultura, publicase o mellor autor portugués neste momento, e sobre todo, hoxe en día podemos sentirnos orgullosos de empezar a ter autores galegos, que son toda unha xeración profesional a un nivel impresionante, que além disso, comezan a sentirse galegos. E comezarán, con tempo, eu espero, o sea, que esta será a seguinte o seguinte desafío, tal vez, comenzarán a ser autores, non só profesionais, porque ser profesional, a verdade, que tampouco é a panacea. Ser profesional, basicamente, é líder do teu traballo, non? Mas profesional é unha persoa que ten que comer todos os meses e ten que fazer o que lle mandan e teñen que publicar o que teñen que adaptarse ao mercado. Ser autor é algo máis, non? Ser autor é criarse as túas liñas, é ser, digamos, en certa medida un intelectual, unha persoa que transmites os teus pensamentos e os teus pensamentos teñen eco, e iso é o que nós necesitamos agora. Necesitamos que este xeración de autores, de diseñadores, de profesionais maduren, se convertan en autores e sexan netamente galegos, non? E que trasladen pois o bello espírito, non, da cultura galega, de autores como Castelao, por exemplo, como toda aquela xeración impresionante de ilustradores que tivemos, pois que dunha vez empeza a ver, pois iso, unha visión realmente galega, non, dentro do que é a faceta artística da banda deseñada, a faceta artística do cómic do mundo, non? E creo que iso é factible, e estamos traballando nisso. Por iso digo que un traballinho tan simple, non, tan, a veces tan, parecía tan pouca cousa, non, como que nos fixemos, pois ao final vai callar. E eu, a verdade que me sinto bastante orgulloso. Tú podes me interrumpir, non foi tan. O sea, yo digo, por este comisario morreu, porque estamos a tango de traballo, era imposible facelo máis. Era moitísimo traballo que teñen que facer, era pouca xente, e eu non coincido en que os autores se sinten galegos. Eu coincido en que, evidentemente, había 3-4 persoas que dirixíamos frente comisario a nivel estilista, obligábamos a que solo se publicaba en galego y teníamos broncas internas, como otro sector del centro comisario, que decían, pero así no vendemos nada, querían en español publicar para otros lados, pero no siempre imponiendo ese tipo de carácter. La reunión famosa de Santiago era la misma loita que tuvimos reuniendo con otros dibujantes que no conocíamos, diciéndoles, oye, pues habría que publicar en galego, podemos no sé qué, podemos sacar cómic desde aquí, venderlo por y tal. Bueno, galego, inglés, ¿a qué palabras de marcas? Y al final éramos nos, en ese caso de aquel, éramos una abuela, porque pensaban que íbamos a pinchar con mis otras marcas sobre cosas. No, solo queríamos que se publicara en galego y que así te trabajara en eso. Pero así te no me estaba para la labor. Posteriormente se ve que si hay dinero por el día antes, publican en un idioma que, como si tienen su agilidad y es igual. Pero eso me indica que tampoco son realmente dibuixa entre galegos. Dibuixa o tiñeiro. Es decir, no caso de Golfiño. Pois esa revista do dibuixante de Golfiño, unha revista que se publicaba na Voce de Galicia. Esa revista de todos os dibuixantes, e deles, pois, un 2% fala galego. Fala galego cando lle fala galego. No, incluso con comentarte, hai algún que dibuixaba Golfiño que ten a voz de Galicia unha chica, si, si, a fai castelar. No, no, no, pero que inclusive, además, son antinacionalistas, creo que eran antinacionalistas. Es decir, son inclusive xente que se posiciona en contra e que xa daquelas, falando de anos atrás, casi fora, 10, 15 anos, cando fora que la reunión se teo, xa se posicionaban en contra de todo ese tipo de historias. Hoxe en día, que se conseguiu? Estandarizar o uso do galego na banda deseñada. Ben, está estandarizado. Pero que os autores sintan eso como propio. Son grandes, son máis mercenarios que outra cousa, non? Eu creo que en ese caso estou de acordo, son profesionais. Eu para que rematar diría iso, non? O que digo aí, non? Que vamos a ver, é moi difícil consolidar o uso do galego de unha forma non militante e dentro de ambientes non militantes, e realmente por iso digo que non estandarizamos, pois é iso, que hoxendía unha revista como Golfiño, por exemplo, conseguiu que eso, que moita xente que é español falante e que na vida tivo unha idea de nacionalismo, vamos, non sei, pasou, usa o galego e se normaliza. E Bere Banda, eu creo que sí, que Bere Banda é un proxecto que máis ten un punto máis de conciencia e hoxendía é a vanguarda do cómic galego. Continúa tendo que militar e continúa tendo que loitar contra o espírito españolizador, que é brutal, porque evidentemente os autores, a maior parte deles, son español falantes, son xente que sai das cidades, do núcleo das cidades, español, e son xente con moitos preconceitos cara con a cultura galega. Mas aí está Bere Banda. Bere Banda non sería, eu creo que non teria sido posible sempre de comisario antes, eu creo iso. E Bere Banda continua a ser excepcional. Non é normal. Neste país non é normal que se faga banda enseñada en galego. Normal sería que sea en español. Mas Bere Banda está se facendo en galego. E iso parte de que hai xente que sigue aí, digamos, dando a barrila, dando coñazo, muitas veces confrontándose ten que haber ese plus de ideologismo que continúa a haber. Mas por eso digo que eu creo que no futuro, co tempo, o terceiro reto, por eso digo, ¿no? O terceiro reto no futuro será ter autores

e de música, é dicir, a charanga da Oriense, esta famosa que naceu tamén, pois, porque nos víamos os de sempre, un sábado, que facemos? Cantamos, e cantamos, e cantamos, e cantamos. Eso sempre mantendo ademais as actividades típicas da Oriense, tipo, pois, os maios, os magostos, que o magosto, bueno, pois, sigue sendo hoxe tamén unha das actividades, a quinta de compadres e de comadres, que algo que revitalizou a Oriense, que non existía en Ourense. Existiu en tempos, pero que deixara de existir. É dicir, ese tipo de actividades que eran como as actividades que xa tiñamos cada ano, como festivos dos anos. O magosto, a tal, ese tipo de cosas que además acaba un aburrindose tamén de ir a un magosto, ou non o magosto, pero si sí, os maios, facer o maio. Hai que facer o maio, Dios mío. Dios, que nos quedan tres días. Pum, pum. Era algo que rompía a cabeza. Exactamente, ahí está. Entonces ¿cómo era la historia? Que todavía se me ha dicho, hostia, maio, no puedo. O Funchas se podía. Funchas incombustible, porque además yo Funchas solo parecía para hacer los compras y el maio. Después desaparecía. Y entré. Entonces, claro, al final, haciendo una suma de las actividades, eran esas actividades típicas do ano, das cuales, de parte me siento orgulloso, y otra parte no participé en elas, entonces no puedo decir moito delas. Y que foi esmorecendo a nivel de actividades de, y de empurre, ¿no? Empurre que hay que tener una asociación para hacer cosas, o para cambiar lo que está mal, ¿no? Y hasta que, pues eso, se decidió que como asociación, inclusive, yo creo que a ciertos niveles hasta no bloque decían que estaba dando mala imagen. No lo sé, me teño os meus sentimentos encontrados a ese nivel, de eso de ter un local tan grande y haber 5 o 6 personas y el día siguiente solo vaya a fumar. Bueno, eso era un partido, eso es bastado. Exactamente, una de las actividades culturales más importantes de la audiencia, eso es bastado. Quero decir, ao final, como resumo vital do que foi a Ourense para mí, eu encontrei ali moitas amistades e creo que fixermos tal cantidad de actividades que eu, se tuviera que repasar o archivo, serían incontables actividades. Moitas delas, eu creo que se facían automáticamente, non? Era automatismo, presentación de libro. Había que encher cada mes unha exposición, digo. Non hai, a quen lle preguntamos? Era igual, el cartucho estaba para todo. Cartucho atopaba alguén para expoñer e se expuña. E había que encher de exposicións. E aquello chegaba inclusive, pues a mí nun momento dado de decir, pero por que temos que expoñer todos os meses? Por que hai que expoñer algo? Para encher as paredes. Canta xente ven a ver este tipo de historias, non? E ese tipo de cosas eu supoño que influía tamén en outra xente da directiva, que mellor, pues, ya que lo foi esmorecendo, e se perdeu nun momento dado, e foi cando hubo que darlle un corte, non? E decir, bueno, si vamos a seguir facendo, que somos capaces de facer? Medimos as nosas forzas e creo que o facer a medición das nosas forzas ninguén deu o paso adiante para tirar do carro e se cambiou a historia e se convertiu, pues bueno, pues ahora lo que é a asociación, pero ahora o local, que naquelas local e asociación eran o mesmo, ahora se dividiu, ahora o local é un local que sí ten que ver coa asociación e a asociación están diferenciados. Eu creo que ese foi o final, non? A diferenciación de que a asociación no que o local. A miña experiencia vital é moi positiva, é dicir, no sentido en que de aí que se sacou, bueno, pois pues eu creo que na Oriense nos xuntamos todos nun momento ou noutro, máis ou menos, pero nos xuntamos todos. Eu creo que a todos vos coñezo da Oriense ou de outro tipo de actividades, pero vos coñezo de verbos ali e de falar ali e de facer actividades ali. É dicir, as actividades cando non había local, cando non había casa de xunto, de que facer, se facían na Oriense hasta unha certa época en que xa se pude escoller outro tipo de locales ou se fixeron cousas máis ambiciosas e o mellor, pois, a Oriense non era local axeitado. É que non había outro local. É que non había outro local. Se te fixete no Salmón, a Oriense, o Lledo, se queres o Trampitán, o Moucho... Claro. Había un día, ou xa me dixen. Si, o xa, pero daquela... Non había nada. Andabas pola rúa, andabas de viños... E, en realidad, moitas das actividades da Oriense non era que a fixera a Oriense, é dicir, era solo... Era como a actividade local aberta a outras sociedades. Entonces, realmente, moita da programación cultural da Oriense a facían outras sociedades. Viña dada, sí. Aí que podíamos dar, sí, concerto. Unha sociedade, sí, claro. Unha jornada, sí, pum. Decir, proxección de cine, aulas de teatro, cursos de pandeireta, cousas que xa non facía falta nin que te reuniras con a directiva para decir, no, había que ver o listado de actividades y poñelas en cada día, no, esto tiene para día tal. Al final era gestión casi de un local para uso de outra xente, non? E bueno, máis ou menos eso é o meu recordo con Lagoas de Alzheimer, no? Do que a época da Oriense que eu vivín, no? Porque tamén, por exemplo, da outra época da Oriense, da época tamén podes falar ti da última época da Oriense, tu estuveches por lo menos nesa parte, na parte, non sei se ahora sigues estando na Oriense, no? Nesa parte, pois que se fixo que supoño, claro, pero supoño que, bueno, que se seguiría facendo o típico de cultura da asociación pelín máis sella, non? De decir, pues, bueno, seguimos facendo presentación de libros, seguimos facendo exposición, seguimos facendo algún tipo de palestra, non? Onde poda falar de xente. O que aconteceu na última, esta última parte dos últimos 5 anos para aquí é que a asociación ficou nun formalismo, sí, nun nominalismo, porque viu-se superada pola dinámica do propio local, non? Entón, que o local xenera. Claro, chegou un momento en que non tiña sentido cando había xa unha actividade que entraba por circuito, digamos, e que estaba de alguna maneira profesionalizada ou por lo menos profesionalizada no que en cuanto a medios ten. No, por eso separo ahora o que é a asociación do local. Ahora vexo, quero dicir, así como vexo que pode ser o local, non sei como está a asociación a esos niveles. Porque o que sí que teño claro é que é un morto vivinte, un zombi así vivinte, tan grande, un de 67, non? Que é casi imposible matarlo. Entonces, sempre teza, cando nos estábamos en ese momento baixo de que non sabíamos que fazer, sempre teza a ilusión de que a ver si ven alguén con forza, sabia nova, xente nova, pero non, xente nova está facendo outras cousas. Entendes? Entonces sempre queda sempre a ver si hai alguén que tira desto e eu podo largarme e descansar, non? Que ao final, básicamente, en ese tipo de asociacións, pasa moito, ¿sí? Despois de pasar 5 ou 6 anos facendo e traballando, pues, como na frente comisario e tal, e nada, caraja, non poder máis, e dices, mira, o deixo, hai alguén que tiro o carro, non, ala, pumba. Non creo que non que se poda máis, sino que eu digo, dicimo que penso que se esgotan períodos vitais. Bueno, si tamén. Que desde os 18, os 28, por exemplo, militando, porque eran circunstancias de militar, ¿sí? Non era únicamente ser socio de ellos. Sí, sí. E depois, xa, normalmente, non comeres a traballar, ou a utensilios, ou... E entón, claro, é outro segundo interés. A parte daquela actividade que viña desenvolvendo con toda aquela forza juvenil... Sí, no. Non, non, falábamos antes, vas aquí o Arnaldo, non? Te vas quitando o sofá... Porque toda esta gente non vai para casa. Non digo que se rompera, digo que se rompe, o mellor, por chamarlo así, non? A tradición de levar a Oriense, de dicir, dices a Oriense. Se non pode morrer, non se entelete, o cero pedallo, o pouseo, non pode morrer, non? Entón, a ver se alguén tira do carro e é capaz de levar adiante. E todos os libros, eu creo que nas oficinas, igual que no frente comisario, pois cando nos cansamos, dicimos, isto non pode ir máis adiante, que tire outro, quen tira? Ninguén levantaba a mano, pecha esa página. Pero, eso que quero dicir, é pesimista, a visión é pesimista, pero os frutos son optimistas, é dicir, 5 ou 6 anos despois, é dicir, aparecen ou pesa, falas coa xente e dice, oh, podíamos recuperar aquel espírito da audiencia, de tempos e ese tipo de historia. Pois que se ve aquí nas morgas, por exemplo. Básicamente. Galavía. Galavía, sí, ves que dices que, bueno, oyes, non está audiencia, pero mira, hai outras posibilidades, outras asociacións que están básicamente facendo o mesmo en outros ámbitos, cada un por a súa cosa. Esa yo corté de nada. Ay, muy bien. No, si es tu buena. Qué bueno. Radiobaliza.net, componte las ondas. Apoyando a iniciativa para que UNESCO recoñeza como Patrimonio da Humanidade a candidatura de Ponte nas Ondas sobre o patrimonio material galego-portugués.